तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा। तेरी आंखों की चाहत में तेरे नाजुक हसीन कदमों के नीचे हम सफर मेरे, पर ओ हम सफर मेरे, जहां होगा कोई कांटा, जहां होगा कोई कांटा वहां मैं दिल बिछा दूंगा। तेरी आंखों की चाहत रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सके तुझको, उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा। तेरी आंखों की चाहत बहारा चीज क्या है, फूल कलियां किस को कहते हैं, के कलियां किसको कहते हैं, लहू मेरा सलामत में, लहू मेरा सलामत में तेरा जीवन सजा दूंगा। तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती है दुनिया को दिखा दूंगा। तेरी आंखों की चाहत तेरा। जीवन सजा दूंगा।